श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहयान्य। चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्यादा लोग का ज्ञान नहीं है, सबको समझाना कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है भक्त के रूप में। ये इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक मुख्य उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अत्युत्तम है, सर्वोत्तम। उसमें श्री शिक्षाष्टक बहुत ही प्रसिद्ध है चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में। सब चैतन्य महाप्रभु के भक्तों सब कंठस्थ करते हैं ये 8 श्लोक जो शिक्षाष्टक बोलते हैं। मैं जब सर्वप्रथम ये शिक्षाष्टक का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा तब बहुत बहुत आनंद लग रहा था, विशेषकर इस श्लोक पर बहुत आनंद। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवतद् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। इस प्रार्थना में से चैतन्य महाप्रभु सब जीव को शिक्षा दी भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा इस श्लोक में इस प्रकार है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं धन जन सुंदरी मैं नहीं चाहता हूं। धन तो अनादिकाल से इस भौतिक संसार में ये बड़ी माया चलती है कि धन पैसा संपत्ति ऐश्वर्य से हम सुखी होंगे, परंतु चैतन्य महाप्रभु और इनके भक्तों धन से संतुष्ट नहीं होते। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि यदि मेरे पास और कुछ ज्यादा पैसा था मैं संतुष्ट होता, परंतु चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का विचार है कि यदि मैं पूरा ब्रह्मांड में और सब सोना चांदी पैसे डॉलर सब कुछ मिलेंगे उस सबों से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसका मतलब क्या, भक्तों बड़े काम ही है क्या, इतना लोभ ही है? नहीं है, भक्तजन विरक्त है। इसका मतलब भक्तजन समझते है कि धन जन संपत्ति धन संपत्ति में सुख प्राप्ति नहीं है, गरीबी में ही दुख होते हैं। और भक्तों गरीब होते हुए भी गरीब नहीं है, वे विरक्त है। गरीब लोग के पास पैसा नहीं है और भक्तजन के पास भी पैसा नहीं है, लेकिन दोनों का हाल एक ही नहीं है। जो गरीब है तो निज कर्मफल के अनुसार गरीब होते, और जो विराट है तो धन प्राप्ति का सामर्थ्य उनके पास होते हुए भी तो उसमें कुछ रुचि नहीं लेते। इसके बारे में एक कहानी है, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के एक परम भक्त है, परम पार्षद। चैतन्य पहले क्या है, वो ब्राह्मण के परिवार में उनका जन्म था, रूप और सनातन दो भाई इतने बुद्धिमान थे कि युवकाल में दोनों की महिमा वो उस समय बंगाल के राजा नवाब उनकी महिमा के बारे में सुने और दोनों इनकी राज सेवा देश बंगाल राज्य का संचालन में लगाए। तो दोनों की इच्छा नहीं थी, परंतु नवाब का हुक्म से बाध्य थे। तो दोनों बड़े मंत्री थे, सनातन गोस्वामी तो प्रधानमंत्री जैसे, और रूप गोस्वामी वो नवाब का कोषाध्यक्ष। तो दोनों बहुत धन संपत्ति ऐश्वर्य में रहते थे, परंतु असंतुष्ट, क्योंकि दोनों की इच्छा थी कृष्ण भक्ति करना। तो अफसर मिल के दोनों इनके बड़े पद त्याग करके बंगाल से भाग गए और चैतन्य महाप्रभु के चरण के समीप आए थे श्रीपुरी धाम। तो चैतन्य महाप्रभु दोनों को आदेश दिया, नहीं एक्चुअली दोनों तो वाराणसी के तरफ पहले वहां गए, अलाहाबाद वाराणसी प्रयाग वाराणसी और बाद में पूरी गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु दोनों को आदेश दिया वृंदावन धाम में रहना। त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथा कंथाश्रितौ गोपी भावर सामृताब्धि लहरी खलोल मग्नौ महुर वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपालको। चैतन्य महाप्रभु के छह मुख्य भक्त थे जिनमें रूप और सनातन प्रधान थे, इनके बारे में इस श्लोक में उनका वर्णन है कि वे सब समाज के सबसे बड़े लोग में रहते थे और बहुत धन ऐश्वर्य के बीच, परंतु वो सब चढ़ के वृंदावन धाम आए थे और उनके पास केवल एक कंथा था। वो क्या है तो पुरानी वस्त्र से, गरीब लोग तो गांव के गरीब लोग ऐसे चीज बनाते हैं, वो कंबल जैसे है जो जुने कपड़े से बनाना है, और कूपीन लंगोटा और कमंडलू और एक अंग वस्त्र और कुछ नहीं था उनके पास, परम विरक्त थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, ये सब सरल वस्तुओं के अलावा। परंतु वे परम सुखी थे, कैसे? गोपी भाव रसामृताब दलहरी खलोल मग्नो मुहुर, वे सदैव गोपी भाव प्रेम सागर में डूब रहते थे। तो भक्तन की रुचि नहीं है धन संपत्ति में, क्योंकि उनकी आशा उससे बहुत ऊंची है। सनातन गोस्वामी में एक कहानी कहना चाहता था कि सनातन गोस्वामी वृंदावन धाम में रहते थे, तो दूसरा स्थान में एक शिव भक्त शिव से प्रार्थना किया और महान तपस्या किया, और शिव भगवान वो शिव के भक्त को दर्शन दिया और वो भक्त को बोले कि क्या चाहते हो क्या चाहते हो। वो भक्त बोला कि मैं चाहता हूं विश्व में सबसे कीमती मूल्यवान चीज। तो श्री भगवान बोले कि तुम जाओ वृंदावन धाम, वहां पर सनातन गोस्वामी है, उनके पास जगत में सबसे मूल्यवान चीज अमूल्य चीज है इनके पास, वहां जाओ। सनातन गोस्वामी से तुम मिलेगा। तो वो शिव भक्त ब्रज धाम गया था और वहां पर पूछ के सनातन गोस्वामी को मिला, और वह सनातन गोस्वामी कहां रहते थे? तो विशाल मंजिल में नहीं, छोटी कुटी में नहीं, तो एक एक रात एक एक पैर के नीचे रहते थे सनातन गोस्वामी, और उनका खाली एक कपड़ा था और वो भी जूना था। तो सनातन गोस्वामी को देखने से वो शिव भक्त संदेह किया था। तो कैसे इनके पास सबसे कीमती चीज है अगर वो एकदम गरीब जैसे दिखते हैं? तो वो शिव भक्त सनातन गोस्वामी से पूछे कि सुना था कि आपके पास सबसे कीमती चीज है, सही है? सनातन गोस्वामी बोला सही है, तो मुझको देंगे? चाहते हो मैं दे दूंगा। तो क्या है, कहां पर है? सनातन गोस्वामी बोले कि देखो थोड़ा दूर में बहुत कचरा है, उसके बीच में एक पत्थर है, उसको निकाल दो कचरे से। तो वो शिव भक्त और भी ज्यादा संदेह किया था, कचरे के बीच में सबसे कीमती चीज है और क्या है, एक पत्थर। तो फिर भी सनातन गोस्वामी की बात मान के देखा कि वो सब कचरे के बीच एक पत्थर है, और उसको निकाल के सनातन गोस्वामी के पास वापस गए। तो सनातन गोस्वामी है वो शिव भक्त को बोले कि ये फरशमणि है। फरशमणि का मतलब इसको लोहा को स्पर्श करवाने से वो लोहा से सोना हो जाता है। ये वो शिव भक्त और भी बहुत संदिग्ध हो गया है, लेकिन वो टेस्ट किया था और देखा वो सही है। तो किसी लोहिक वस्तु को सोना बनाते, ये बहुत आनंदित हो गया है और सोचो कि ये जरूर ब्रह्मांड में सबसे कीमती चीज है, इससे मैं सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। और बहुत प्रसन्न हो गया और चला गया वो फरश मानी लेके। वो किचू दूर जाके थोड़ा सोचने लगे कि आगा वो विश्व में सबसे कीमती चीज है, तो सनातन गोस्वामी उसको कुछ खेल नहीं देते हो क्यों? और गरीब अवस्था में रहते लगते है वो मुझको धोखा देते, इनके पास एक उससे और भी कीमती चीज है और गरीब जैसे रहते लेकिन एक्चुअली इनके पास बहुत असीम धन है। तो वापस जाके वो सनातन गोस्वामी को चुनौती दिया, तुम क्या मुझको धोखा देते हो, तुम ढोंगी हो क्या? मुझको बोला कि ये सबसे कीमती चीज है, लेकिन क्यों कचरे में फेंका, क्यों उसको कुछ उसमें कुछ खेलने रखते? तुम्हारे पास और भी कीमती चीज है क्या? सनातन गोस्वामी बोला हाँ हाँ जी हाँ। तो पहले मुझको नहीं बोला क्यों? तो सनातन गोस्वामी बोले कि इस बार मैं तुमको वास्तविक सबसे अमूल्य चीज दूंगा, तो पहले ही वो फर्श मणि तुमको दिया था, एक कारण था उसमें, तो अभी वो सबसे बड़े चीज तुमको दे दूंगा। लेकिन पहले वो फर्श मणि को वापस कचरा में फेंकना है। तो वो शिव भक्त और भी सोचने लगे कि फर्श मणि से मैं वो असीम धन प्राप्त कर सकता। तो ठीक है, वो शिव भगवान मुझको बोला कि सनातन गोस्वामी के पास सबसे कीमती चीज है, तो ठीक है, तो वो कचरा में वो फर्श मणि फेंक दिया और वापस सनातन के पास गया था। तो सबसे कीमती चीज क्या है? सनातन गोस्वामी बोले कि ऐसा चीज है जो भौतिक धन से परे, सबसे अनमोल वस्तु है, वो जिससे हम परम सनातन आनंद ले सकते। तुम क्यों पैसे चाहते थे? क्योंकि तुम्हारी गलत फहमी थी कि पैसे से तुम सुखे होंगे। तुम्हें तुमको दे सकता हूं वो चीज जिससे आप अतुल असीम आनंद मिलेंगे। वो धन में वो आनंद जो है उससे और बहुत बहुत आनंद मिलते इस वस्तु से। वो क्या है? वो क्या है? उसी भक्त पुत्र और सनातन गोस्वामी का जवाब क्या था? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते न धनम, धन से हम कुछ सुविधा मिल सकते और आराम के लिए तुच्छ आनंद के लिए हम कुछ चीजों खरीद सकते, परंतु वास्तविक आनंद उसमें नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते न धनम न जानम कि मैं जनप्रिय होऊंगा, जहां जहां जाता हूं वहां वहां लोग मेरे फोटो खींचेंगे और मेरा फोटो पेपर में आएगा, ये भी एक प्रकार का आनंद है। और सुंदरी तो सब जवान खास एक सुंदरी युवती से शादी करना चाहते हैं, और सब युवती तो सुंदर युवक से शादी करना चाहते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु का विचार और सब वास्तविक संत का विचार है कि धन जन सुंदरी में कुछ नहीं है। कुछ है, अगर कुछ भी नहीं था तो पूरा विश्ववासी धन जन सुंदरी की पीछे रहते क्यों? तो कुछ है, लेकिन उसमें आनंद जो है वो बहुत तुच्छ है और क्षणिक भी है। आज का आमिया कल क्या होएंगे कोई निश्चित नहीं है, आज का राजा कल का कुत्ता ऐसे होते हैं। सही है, क्योंकि अगर कोई राजा हो या देश का नेता हो और अच्छी तरह प्रजाओं का पालन पोषण नहीं करते तो उस काम का फल होगा अगला जन्म नीच होगा। जैसे नवद्वीप में एक ज्योतिष था और श्रील प्रभुपाद के एक गुरु भाई जो नवद्वीप धाम में रहते थे, इस वृतांत श्रील प्रभुपाद को बोले कि एक ज्योतिष ने कहा कि स्वीडन में एक आदमी के दो कुत्ते हैं, जिसमें एक है जिसका पूर्व जन्म में वो भारत का प्रधानमंत्री था। ऐसा होता है, वो राजा विद्या एक पुस्तिका है कि एक बड़ा अमीर था और जैसे तैसे पैसा कमाता था, पुण्य से पाप से ज्यादा, पाप काम करने से। किस लिए? क्योंकि उसके बहुत कुटुंब थे और उसका आनंद था, तो सब पुत्र पुत्री नाती नातिनी सबको सबके लिए अलग अलग बड़ा मकान बनाना, सबको बहुत पैसा देना। फिर ऐसे ही वो आदमी सोचा ये मेरा जीवन पूरा सफल है, वो मर गए तो सब लोग मर जाते काल का प्रभाव से। तो उसका अगला जन्म में वो पाप करने का फल से बहुत गरीब अवस्था में जन्म लिया था, और एक दिन वो गरीब आदमी वो क्या था, वो मूछी था मूछी, और एक बार वो कंपाउंड गया था जिसमें वो पूर्व जन्म में सब कुछ बनाया, बहुत कंपाउंड में बहुत मकान और पार्क मैदान वो सब इनके कुटुंबों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की। तो वहां गए कुछ काम की खोज में, और उस समय उसके पूर्व जन्म में वो आदमी जो उसका पुत्र था, तो जब मर गया था वो पुत्र तो जवान था अभी, तो उस समय तो थोड़ा बड़ा हो गया। और वो आदमी जो जिसका जानकारी नहीं था कि इस मूर्ति उसका पूर्व जन्म में मेरा पिताजी था, तो उसको मार दिया और भगा दिया। तो ऐसे होते हैं, धन जन सुंदरी किसी भी चीज किसी भी अवस्था इस भौतिक संसार में हमको सुख प्रदान नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है? तो ऐसे सब संत बोलते हैं कि संसार में कुछ नहीं है, और इसलिए सब संत चाहते हैं मुक्ति। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं मुक्ति भी नहीं चाहता, तो और क्या है? अगर भुक्ति अर्थात भौतिक सुख की इच्छा नहीं हो और अगर मुक्ति की इच्छा नहीं हो तो और क्या है? एक तरफ भौतिक भोग विलास है और दूसरी तरफ ये सब भौतिक संसार से मुक्त होना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो भौतिक सुख भी नहीं चाहते और मुक्ति भी नहीं चाहते, और क्या है? क्या है? यही है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि मुझे जन्म लेना है तो उस स्थिति में जिसमें आप जगदीश्वर श्री कृष्ण की शुद्ध अहैतु की भक्ति कर सकूंगा, वो मेरी प्रार्थना है। ये चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है शुद्ध भक्ति के लिए। शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें भौतिक सुख की इच्छा नहीं है और मुक्ति की इच्छा भी नहीं है। तो मुक्ति की इच्छा नहीं है क्यों? क्योंकि भक्तों की इच्छा है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो मैं मुक्त होऊंगा, मैं दुख से बच जाऊंगा, ऐसे सोचना में भी कुछ व्यक्तिगत इच्छा है। तो भक्तों की भावना है कि मैं संपूर्ण रूप से भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करता हूं। तो यदि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि मैं मुक्त होऊंगा तो ठीक है, और यदि भगवान कृष्ण की इच्छा हो कि मैं इस भौतिक संसार में रहूंगा ठीक है। जो वे कहते हैं उसलिए मैं ग्रहण करूंगा। ये दास्य भाव है। दास्य भाव है भक्ति का आधार है कि भगवान हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं, परंतु भक्तों वो स्वतंत्रता श्री कृष्ण की सेवा में पूरा लगाते हैं। तो ये अति उत्कृष्ट भावना है शुद्ध भक्ति। और मुझे याद है कि कितना 40 साल के पहले, लगभग 40 साल के पहले जब पहले इस श्लोक का पाठ किया था तो कितना आनंद कि इसके पहले इस जीवन में बहुत कुछ सुना धर्म के बारे में, भगवान गॉड को मानो नहीं तो नरक जाना पड़ेगा, और गॉड को मानो बी गुड इत्यादि। परंतु भगवत प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उसके बारे में कोई उसके शिल प्रभुपाद के चरण आश्रय में आने के पहले कोई मुझको नहीं बताए, नहीं बताए क्योंकि क्योंकि किसी का ज्ञान नहीं था उसके बारे में। तो हम जो श्री कृष्ण की कृपा से शिल प्रभुपाद का चरण आश्रय में आए हैं, तो हम बहुत बहुत ही भाग्यवान हैं और हमें समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु किस लिए इस भौतिक संसार में आए हैं। शिल प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है, किस लिए इस भौतिक संसार में आए हैं। बहुत संत, साधु, योगी, ज्ञानी, पंडित, गुरु इत्यादि है। चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है, उसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी जो सनातन गोस्वामी के भाई है, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना की। नमो महावद न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। इस प्रकार रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की कि आप कृष्ण ही है, श्री कृष्ण चैतन्य का नाम है, आप कृष्ण है परंतु आपकी अंग खांति कृष्ण नहीं है, गौर है। चैतन्य महाप्रभु का दिव्य शरीर का अंग खांति सोना जैसे है, इसलिए इनका नाम है गौरंग, गौर हरि, गौर सुंदर। और इस अवतार की विशेषता है कि वे कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। कृष्ण प्रेम अत्यंत दुर्लभ ही है। धन जन सुंदरी प्राप्त करने के लिए लोग बहुत श्रम करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, परंतु धन जन सुंदरी के अतीत बहुत ऊपर है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। बहुत आश्रम यज्ञ, सौ आश्रम यज्ञ करने से एक जीव इंद्र पद प्राप्त हो सकते, परंतु करोड़ आश्रम यज्ञ बनाने से कृष्ण प्रेम उपलब्ध नहीं है। कृष्ण प्रेम कैसे उपलब्ध है? शुद्ध भक्तों की कृपा से। शुद्ध भक्तों की कृपा उपदेश के रूप में उपलब्ध होते, और वो उपदेश क्या है? न धनम, न जनम, न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितु कीत्वाय। तो आप सभी बहुत ही भाग्यवान कि आप सब चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रय में हैं। मेरी विनती है कि आप सब प्रयास कीजिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है। परसों मैदान में उस कार्यक्रम में मैं बोला था कि भगवद गीता की विशेषता है कि उसमें सब आध्यात्मिक ज्ञान का उपसंहार, बाइबल, कुरान, दूसरी शास्त्रों में इतना सा ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जो भगवद गीता को मानते उनके लिए कर्तव्य है प्रयास करना वो भगवद गीता में वो ज्ञान जो है उसको समझना। इसलिए तो गीता पाठ करना चाहिए, भगवद गीता यथारूप। तो भगवद गीता है एक अध्यात्मिक ज्ञान का सागर है। तो फिर भी वो खाली प्रवेश ज्ञान है। भगवद गीता उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत जिसमें शिक्षामृत संकलित है, और श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्री उपदेशामृत। श्रील प्रभुपाद हमको बहुत दिव्य ग्रंथों टीका के साथ प्रदान किया है। तो आप सब प्रयास कीजिए समझना चैतन्य महाप्रभु और उनका प्रदान क्या है, वो सब आप मिलेंगे श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से। तो आप सब प्रयास कीजिए, जब समय मिलते श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का पाठ कीजिए। मुझे मालूम है कि आधुनिक युग में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, पैसे कमाने के लिए, धनी होने के लिए नहीं है, तो सिर्फ संसार चलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और माला पर जाप भी करना है, और भक्ति संघ में सेवा भी करना है। तो जैसे तैसे आप समय निकल के श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पाठ कीजिए। चैतन्य दया कथा करो विचार, विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य चरितामृत में ये विचार है कि, और ये आदेश है कि चैतन्य महाप्रभु कितना दयालु है, विचार करो। विचार करने से आप आश्चर्य लगे, कितना अद्भुत है चैतन्य महाप्रभु की दया है। तो कितना अद्भुत है वो दिव्य ज्ञान जो श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें में है। तो इस ज्ञान हम दूसरों को भी देना चाहते हैं, इसलिए सभी इस्कॉन केंद्र से आयोजन है डोर टू डोर जाना श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का वितरण करने के लिए। और इस प्रकार व्यवस्था है कि भक्तों हफ्ते में एक बार दो बार आते हैं और भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत की कथा सुनते हैं। तो आप सब परम भाग्यवान है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो इनकी कृपा के बारे में मैंने आज थोड़ा सा वर्णन किया था, एक बूंद का बूंद, वो महान प्रेम सागर जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, वो महान प्रेम सागर का बूंद का एक बूंद का एक बूंद के बारे में थोड़ा सा बोला था। तो वो प्रेम सागर आनंद सागर है, उसमें हमारा परम श्रेय होते, धन जन सुंदरी और सब कुछ जो संसार में है, उससे कुछ वास्तविक आनंद प्राप्ति नहीं है। तो हम नहीं कहते हैं कि आप सब त्यागी होने चाहिए, आप सब गृहस्थ है तो ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्थाने स्थित जो भी अवस्था में आप हो तो वहां रहो। यदि आपके यहां सौ ठीक है, वो कोई बाधा नहीं है भक्ति में, तो भक्ति करो। परंतु आपका जीवन का लक्ष्य धन जन सुंदरी कनक कामिनी ऐसे नहीं होने चाहिए, तो जिम्मेदार होने चाहिए। जो पैसा कमाना चाहिए वो संसार चलाने के लिए, लेकिन भक्त जन गृहस्थ भक्त तो जिम्मेदारी नहीं चढ़ते, परंतु उनका जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति अहैतुकी त्वयि। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, यही इनकी कृपा है। ये सब हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से मिले। और श्रील प्रभुपाद का एक और आदेश है कि इनके शिष्यों को कि सब कुछ जो हम मिला है इनसे श्रील प्रभुपाद से हमें प्रयास करना चाहिए दूसरों को भी देना। और इस प्रकार वो आप पार प्रेम सागर का वर्धन होते। इसके बारे में भी आनंदम बुद्धि वर्धनम कृष्ण नाम संकीर्तन से आनंद सागर जो अपार है और भी भर हो जाते। तो ये सब अद्भुत कथा ही है, ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। किसी का प्रश्न अगर हो तो जरा सा पूछे अभी। सब मुझे सबको धन्यवाद बोलना चाहिए। आप सब बहुत सेवा की वो रथ यात्रा और पंडाल प्रोग्राम और भगवत दर्शन महोत्सव को सफल बनाने के लिए, और सफल था सब कुछ अच्छी तरह होता। और कितने सारे भक्त वो कितना लोग राशि यात्रा को देखकर लाख लाख स्वयं और टीवी का माध्यम से लोकल टीवी में आया ने राशि यात्रा न्यूज में और पेपर में भी देखा वो रिपोर्ट। और कितने लोग प्रसाद लिया वो मैदान में? साढ़े 3,000 लोग प्रसाद लिया। हरे कृष्णा।